Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Bununla beraber Allah şüphesiz gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Allah, yeminlerinizi kefaretini vermekle gerektiği zaman bozmanızı size meşru kılmıştır. Çünkü Allah Mevlanızdır ve O alim, her şeyi bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Hani peygamber, zevcelerinden birine bir sözü sır olarak söylemişti. Fakat o bu sözü diğer bir hanımına haber verip Allah da bunu ona, peygambere açıklayınca o bunun bir kısmını zevcesine bilmiş, bir kısmından da bahsetmeyerek vazgeçmişti. Böylece peygamber ona bunu haber verince hanımı "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Peygamber de "Bana alim, her şeyi bilen, habir, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi," dedi. Ey peygamber hanımları, eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne âlâ. Çünkü kalpleriniz gerçekten peygamberin hoşlanmayacağı bir şeye meyletmiştir. Eğer ona, peygambere karşı ikiniz birbirinizle yardımlaşırsanız artık şüphesiz ki onun Mevlası ancak Allah'tır. Cebrail, müminlerin salih olanları ve bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. Ey peygamber zevceleri! Eğer o sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı, Müslüman, mümine, itaatkar, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire zevceler verir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun. Onun üzerinde sert, şiddetli, Allah'ın kendilerine emrettiğine isyan etmeyen ve ne emrolunursa yapan melekler, zebaniler vardır. Ey inkar edenler! Bugün artık özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! Samimi bir tevbe olan tevbe-i nasuh ile Allah'a tevbe edin. Olur ki Rabbin sizin kötülüklerinizi örter ve Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı bir günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar da Rabbimiz, nurumuzu bize tamamla ve bize mağfiret eyle. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü yetensin derler. Ey peygamber! Kafirlerle, münafıklarla cihat et ve onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O ise ne kötü varılacak yerdir. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını bir misal olarak getirdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altında idiler de onlara hainlik, iman cihetiyle münafıklık ettiler. Bu yüzden o iki peygamber Allah'tan gelen bir şeyi onlardan def edemedi. Ve o kadınlara denildi ki, haydi o girenlerle beraber siz de ateşe girin. Allah iman edenlere de Firavun'un hanımını Asiye'yi bir misal olarak getirdi. Hani o, Rabbim, senin katında benim için cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Hem beni bu zalimler topluluğundan kurtar demişti. Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de misal gösterdi. Artık ona yarattığımız ruhumuzdan Cebrail vasıtasıyla üfledik. O, Rabbisinin kelimelerini, hükümlerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.